صبر تقاضا جو رشتہ ہو کے رشتہ تقاضا جو صبر گئی جو بنسر ختم سی بات تھی رشتہ ہے نا وہی کہنا رشتہ چلے کوئی ولقان تھی نہ تابے دار بھی ڈال رہا ہوں اچھے تابے داری وہ رشتہ کا مکا ہوئی دے مفتی دے ذکر رشتہ ہوئی کہ تابر والے دے ذکر رشتہ ہوئی رشتہ چلے ہوئی دے کچرے مفتی رے تابے دار دبرے اور آسن کی چیز ہے کہ دن یو مجاہد جوڑا جہاد سے کہ جہاد سے تو صبر صدق اور قنوت دادری سے جمشی میں جہاد سے نوس معلوم بتا رہے دے دور دے تابے دار دیں کہ آواز موتی پر نفس نرے بلکہ ولمن کے تین خرچ کو ان کی تو معلوم ان کی دکھ دے رہا پارا ہوں بے مسلے لگ پلے پیسے ہم خرچ کے دس قانت تھے جو قنوت یواز بے نفس نہ رہے بلکہ بل معلوم دے چیتا منفقین ہوئے انفاق کی پل خرچ کی پل اور گورا بل کمال پہ کدار ہے کہ پپل عمل بانے غرور نہ گئی بلکہ سے چل گئی قصور گئی اقرار کے قصور خان اعتراف بال قصور ہوتا ہوئی صبر بہو کی رشتہ بہ ہوئی تابے دارے بہو کی اور کرفیو نہ بمو کی ہو گئی ڈاکٹر دروازے عمل لے دشتی چشی نے پیش مئی وہ رہتا مینت کی جی اللہ ماں ماف کے مانک ہوتا ہے شی والمستقری بالاصحاب حدیث کے ایری تھا جو صاحب ہو کپا چکے صاحب کرام سے دروازے پہ مجاگے کو لے منڈی والے پر میں دبش ہو گئے ہو رہا دب کے اچھی دشپیو کا نا دشپی بیا پورے تو جاڑو الفار دے دا پیشمنی سب سلے لکھیر چاہو کہ دعا کو قبلی کے حدیث کی راضی سار دان سے سار ور تو سار بھی تو شیمر رہو کی ارے تو سار بھی اداکار کی پختنو سار دے تو جنور رہو کی نہ سہارو پیشمنی تربان نہ مکے مکے کو بخانا پا رہے المستفری نہ بل سہار بے وقت پاسان کہ پیشمنی تو پاس انڈیا صرف دیکھیے گیا استغفار پکے وار کا سبر دیکھ رہے رشتہ والے پار دیکھ رہے دفڑے موتری میں خرچم کے کنس کنس ورسر استغفار جمع کے پنج سفار کو روزہ کرے تاثیر سی قبل وقت نہیں دایا باب اتر دے دے ایسان ناس کی اور حیران ہے چھتا عجیبہ کتاب دے اس جاوی آم دمبر کرے مطلب خبر دیا واپس لانا پیا گرام بار چھوڑو سے پر ایک منگیلی توحید دے دل دل کے سلاست مان نہ پی جا پیو آیت کی گرام جواب دے دے شبہ مکنے پیا طریقہ دعوت دا بیا تشجیع دا سبب تخویف بیا قسم دا اہل کتاب ذکر کی اور تقریف ہو گئی آخر کی بیا رہو ترجیح چلے تقریر رہو اس پتہ نا بیا انسان برم برم چل چار تو سو ہے بے دلیل خبر موقع جواب دار ہے وہ کھیرے دلائل ہوتا بل تربان دلائل اور ہے اغداری شہید اللہ انہو لا الہ الا دے تم دلیل رہی ہوئی شہادت نسبت اچھے اللہ پر شہ خواہ شہید سمان عدد ترے بینا بینا بالدلائل بیان کرے اللہ تعالیٰ درے چنشت ہے اس مددگار کا ساتھ سوا دارانا اللہ دا بیان بقل کرے خدای پاک کتاب کی رائے گواہی نشتا کہ تو خدای بیان میں نے کم گئے تھے مکتی تیر چکن قرآن کس طرح تورات کس طرح انجیل کس طرح فرقان کس طرح ملائکم دا گواہی کے لیے لمن کوئی ملائکم نہیں چلا الہ الا اللہ جو تو دلیل نقلی ہوئی لیل میں کتر کے بعد مجھان کو نو تب تک خدے تم جا لیں گے خدے والے سنت دیو کی تار ملا امام شیرانی لکھی عاقب کے اردو علم میں توحید اولو لیلم داما آیا فوکن معلوم رکھنا چکم عالمان بیان کی بلا الہ الا اللہ دے تو عالمان ہوئے خدے بھی تو عالمان ہوئے تھے اشدام مسلم نے کئی ایسے کتابوں میں پان وار کری اب تو تم کتاب ہو تو لینا مرتا نہ ہو کتابوں نشتا ہاؤ دیر شیر اور کرا کوئی علم بکی نشتا گا اور صرف ایسی کتابوں میں جمع کری چلم تو توحید پکن نہیں اب تو لم نو قائم مل کرتے بعد دلیل اپنی تو اشارہ داخال لو شہد اللہ یاد اللہ ہوں داللہ کا گواہی کے تو توحید دکن کسو کو سدار کے دینتا پر خبر ہو گیا بابا بچے نہ مانے بزرگان نہ مانے قائم ہم لے کے لگتے پہ انصاف باندھنے قیام دے کے سی مضبوط والے پہ انصاف باخبر پہ انصاف لگا رہا تھا گور کام یقین چلے دے بچے لڑکی کل دیر آئی بتائیے تب دیر آ رہا تھا قائم ہم دل کے قانون کی نکلی تو باپ دو قاف کے قانون ہوئی جب کام بھی رہی تھی کہنا کام دیجیے کام دے نمرے بمانے احتما دیجیے اور سر لگی احتمان ہے کو اسرار ہو کر نشگیری ہو گیا قائم دل قسط کے بدام آنے نہیں چکے ادار ہوئے کیا مدرے گرے تو اس نہ دل کا دیر آگے لے رکھا بے تو ادھر ادھر نہیں بلکہ کلک کے دل پہ انصاف کلک دے پہ انصاف پانے قائم منگل کس فکر کیے بھارت راجی اور صرف یہ کتاب دو کے فتاوت سے آج یہ چیز تھا نا مستقل دائر پر درشت میں سفر کے لیے کریے کہ پس کے جنازے میں لا یقوم بالدعاء لا یقوم بالدعاء جنازے میں اس لا یقوم بالدعاء بلیتی کی طرح کیوں لگتا کہ ددے کا مطلب جیسے تم جاڑے میں دعا نہ کہیں میں کہنے کہنے بھی بنا سے دعا ہو گئے کتاب کی لکڑی پر ضلع حکومت دے دعا منہ گوائے تو پار بیگ پڑے گی شدت دعوائے مراد میں داد دے پر کس طرح گا قائم مندر قسط سے مانا دلا حکومت دے دعائے دا مانا نبی ساری کی اہتمام بن کی دعا انہیں بھی گل کر سنتا ہے اس لیے سال کو کار ہو یہ ادا تو موبائل کا تھا دام لائے کنو مانے سارے دل رہے تمام کال اور آئے نا صاف عبارت میرے پاس کی نکلے موجودہ میرے پاس کے لائے بہن گئے یہ سب دیا کیا کفا ایک ویری لا یدعو بعد صلاۃ الجنازہ، پس جنازے نہ بدعا نہ کرے، زیادت رہی بے جنازہ مانے کا، زیادت مانا رہے باہر کی میری باہر آئے دبا تفصیل کے باہر آ یہ سب گریٹ یا گرین گز ملکات کی سلورم جز دے سلوس پیپر اور باہر کی یہ سب گریٹ یا گرین گز کے لا سلی لا لایا دوبارہ کلا جب جنازہ جنازی بسی بدوان والی پہلے کی اپنے حکومت نش کرے بتاؤ دارلی دیوبن موجودہ شکم چاپ جا دارے ون جس کی اکتا ہو یا سفا کی دفعہ کہا اس کو عبارت میں راہ ہو گیا تفسیر بائی کی ذکر کرے کل علی عبارت پیش کی تو محمد بن فضل چاویری چند با کا ہاں یہ بار سلا کے جنا دی تک تو کتابوں کی لابا سب سے معلوم ہے لابا کا پروانی سے دعا کی دبی جواری فتح دارلن دے بن کے عزیز الفتح کے تو زڑا فتح پائے کہ کرے رشپگم جز یہ پنگے سفا کے دلیل الخیرات کے مفتی کفایت اللہ لائی جواب کرے منہ جواب کو ضلع بادشاہ محمد بن فضل ہوئی قول دا محمد بن فضل دنور فقاؤ کا مقابلہ کی اس نے عام فقاؤ نہ بتی دے نشتہ خیر گئے دین جواب داری ضلع بادشاہ چی کا نا دا کم گئے مستعمل شانی کے لیے کری سے لابا کا مستعملی تو مکرو ہاتھ ہو کے لابا کو شانی قانون دار خود دینا پتہ ہو رہی سلا مکرو کار لے کر دیو بری کی بنا بل تپو تم میں جامن کو خو بری کی بنا لو بل کتاب تم پہ چلتا ہوتا ہے کہ کری کری کی نہیں بات کتاب سے میں بری رما کتاب جو پائے گا وہ کئی تو ایسے کرتے کداؤ جی جی مفہوم مخالف جی کا نا پریوار تو دیکھ لیا کہ موت ابھی روزی کا نا اور زمین ہوتا پھر تو کئی ہوتا جواب بڑے تو ایسا ہوتا ہے کہ کدا پیرا روسی چل رہا ہے کم ویلے ملی دے گی رقم جانا صاحب کی سکی دن جی مفہوم مخالف معتبر ہے تو سکی روایت ہوتی خبر سوچ ہوا کیلا دونوں مفہوم مخالف کو دیری کر یو کے ناستے دن بس تم لاستل دی تو مفہوم مخالف والے کے ناستل لوں گا یہ سملا دا مفہوم مخالف دیتا لائے حکومت پہ دعائیں تو ادارے پر دعا نہیں تھی بلکہ تم لاستے رہ گئی تو ناس کے رہ گئی بناس کی رائے تو کتاب کی نشتہ دملاس کام تو کی نشتہ کرنا مجھے دملاس لاؤ سب نظر پشا دن بورے نخرے پہ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم دعا ہو پھر ہم کرو خی کہ پس تو سلام دے جنازے نے یہ دعا ہوئی تو نبی نے بہت سنا کری کہنا صاحبوں نے بہت سنا کم دال پاس ہوئی کہنا بڑے گوشت اور سلام کلے جی سکون چمار چین گئے رکی کتاب کی رکڑی بار کثر سکون دارا محمد بن فضل روایت دائیں پبارے کے لیے دائی مطلب دائی کی سکون مار چل نے اہتمام ختم سے سکھ دیے سکھ نجی سکھ گاغائی سکھ نگائی لیکن وہ وہی اہم دلیل تو محتاج دے بے دلیل خبر ہم گا نا من سکون مات چلو بیامی دعا وارا نے سے دلیل لے تو قائم ہم دل کرتے اور بے بائیں مدو کرے گا بے پتا سے جائے کہ تو اہتمام دے پا رہے کلکوالی کے پارے لا حکومت دعائیں رامان شو پر دعا مکل کے رہو جگا ہولی جائے اس خاط سے جائے فقہ اور کئی موت دے گئے اس خاط سے جا ابھی میں نے کہنا کہنا اس کو درد ہے توحید کے لیے قسط ہے قائمن بلکہ وہ عقل بے تقاضا تھی کہ نا نتیجے دار اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم جا رہا نتیجے سے ان الدین عند اللہ الاسلام گل کا جواب دبل رشب ہے بال قلق تمسک کی ابتدا کے متشابہاتوں مشتبہ سیزن مانے چاغ بات نکت کی تو کتاب کی نہیں گویا جدا کی سلاوت کا تاسو ایب نلاش کریں منگے گشتہ کو لے کر مشتبہ رہے پری دلیل سے نہیں سے دوائم جواب ادارے سے دائب نلال لفظ نشتہ رکھ رہے تو کتاب کی بل کتاب باغیان و خلق کو جاننے پر دست کرے رہے باغیان و تحریف کرے جاننے پر گرا سکے ہے دے دور کے دام کھائی مجھان بڑائی سی دے میں کتاب بہرا ہوگی جسے تو کتاب کے خیم شری کی لکڑی خدین سواب ترا مدد سے جائے گی شامی کی لکڑی جو سو قدم قبل طوال اور جو بلے اضال کیا ہے کتاب کی لکڑی ہوئی دس میرے کتابوں والے بدل ادھر کی مشرکان بندر کی دیوتیان بندر کی کتاب کیری کری بلکہ مرزان وغیرہ کو شیگان ہر یو دپل مسلک دبار بل کتاب سوال ادھر گئی تیری کتاب کی داری کری قرآن کریم دلے جواب کو لنڈا خبر اور ہے تاسو بڑے کتابوں نے سمجھے جواب کو ہے مناظرہ اور خلق اگر پسی کتابوں نے راہول تب وہ سو ہے تب ہے وہ خلق یا وہ خبر اور ہے اغدار بخدے بنزبان دین سے شیرے صرف توحید دے دار دین میں بس تو کم کتاب کے چیز توحید نہ خلاف خبر ہے جی کلینا کم کتاب کے دا کتاب یا دا باغی سری رہے یا پری کتاب کے باغی سری دا جان نہ دس کرے رہے دال نہ خبر بس دال مختصر آئے گا ان دینا ان دلائل اسلام یقیناً دین غرا دخد بنی بانے توحید دے اب دین سرے عند اللہ من المزی و عند اللہ اور پہا کر سرے والے مبتدا خبر اسم خبر سے دعا ہماری تھی کر ہمارے سر سے کوئی حسر کر رہے تھے لا دینا مرضی عند اللہ ایسے والے اسلام بے مطلب رہو اسلام نمرا دے کہ توحید دے تو توحید نہ سوا بد دین دہرے بنی بانے غور نش کرے غور کے بس صرف یو دین نے توحید بخر خدا یو دین نے مکہ رسو کتابوں نے کہے مکہ رسو شہد اللہ را خدا بشادت کہے نہ خدا دینوں تو کہ کتوں سے ہے کہ کتابوں کے دجے نہ خلاف متلیش کرے یا عیسیٰ مدد سا ویلش کرے یا شیخ عبد القادر جیلانی ویلش کرے کتاب کیری کری یا فلان کی بابا ترا مدد ویلش کریں جواب دار داغ پک باغیان نے ذاتی کری بولی کتاب اب وقت نہیں یا با مصنف کرے دعوی حالت نے گواہی بدی سے معاہد ہو مومن صحیح نو کله چې دا په کتاب کې راځي شرکیات راغلم دا پکې چا د ځان نه لیکلي یا په ځان نه لیکلي ادا کې دې دس سیوری کتابونه کې په کتابونه عام نه پاتې شي بند د کتاب بنظام دس فل کتب یا مستقل مسئلہ بدی سے بات شیرانی کرے کتاب الیواقید کے درج والے پیش کری امام احمد تو کتابوں مانے خل کو دس کرو اور نسبت تو امام احمد تک آؤ سدا ویلی ضرور سے خبر ہے حسن بصری بانے خل کو اختیار کرو دس کرو اگر تب نسبت کہوں اگر تو یہ ضرور سے خبر ہے معاف نہیں ہوئے دغرنگی دری کتابوں شامی وغیرہ کے دار دس شیرے جو بابا تاواز کے زور دے دے یہ جوان دتی اور بچہ لی گئی سامق نے کان شاہ اللہ یا بل او بل آئی بسی سے سوانح بھی گلی دستان نے پر کس صدا کی غلط ایسی دی نکلی پائے بدنامی گیا گئی دا خودی نکلی کر دا بغین نکلی تو باہر اگر بولے بدنام ہے اور کلا کتاب والا پخل با گئی کتابوں والے داسش کریں چپائی کی شیو دانش کریں کتابوں والوں کے موت زلش کریں چاند کو ہے بن سبا اور دوسرے کشاف تو اس کی جو کرامت پوچھتا دے اور پکڑ موت غریب کر سبا اور جساس پیش کی چکر دے کے چپتے نلی دلی کی اللہ پوچھتا تو قیامت کی ہوتا ہے بے بفر مت گلی کر سبا والے تو قومیت پیش کی چکر دے کے حضرت اسحاق جی کرے تو انہوں نے تب ہوتا ہے خلاف موت گلی ہے موت گلی ریلی کے لیے سبا والے تو خلاصہ کھی دانی پیش کی کھی دانی سب پہ لگی ہوئی خا دیگری کے لیے اشارہ حرام لا تو کیا وقت ہے وہ طویلا شیعہ ہوگا لطف اللہ نے سجی رہی ملکی شیعہ گان ہوگا نہ سب کو نہ شیعہ نہ ڈکو لطف اللہ نے لطف اللہ نے سفی دا خدا کے قلم مصنف دا کی اور کل کتاب کی چار دس کری کر کل اگر پیرا نے پیر ہوئے چاہنار سی دام مرجعہ جی ہوا غنیا کی لیے کری مرجعہ گلی کی لیے اور کہ حنفیہ جی مدارے دے جوابات کی مولانا عبدالحی مستقل رسالے نکلے میزان الاعتدال پاخر کیا رسالہ موجود تھا تبھی یہ اٹھو کی بات ہے یہ جواب پا گئی کدارے سے دس تھے در پیرانے پیر کتاب کی چارگان نے نکلی دوم دارے کے احناف و فقاؤ کے بعض کسان مجھے ہو کر ادو سادہ سے اور نظر تو رکے ہوئے ہیں سوپیا کو سادہ ہی کر نظر بڑے دوجنا دین کے خل کو روانے کرے تو کاری کتاب پڑھے تو دن میں یار ادھر دے دن میں خراب سی ہر کتاب پر توحید کرا دی گئے تو توحید خلاف خبریں جب کی نے مانا وہ گورا فتو مطلب نہ کہے سدا کرے کافر ہو نہ خدا پہ اس پارا وہ خبر ہے نہ مانم تو قرآن خلاف کی باقی سڑے مر گئے پتہ نہیں لگی کہ جندے جنوب پہ تپوس کرے پھر افطاری پوری ہوگا نا افطاری کو سمجھ لگ دے میں اختلاف نہ نکلے تو توحید نہ آئے کسانوں سے اور کرشیوں کا کتاب مگر پس آئے نا چراغل ہوتا علم پر توحید باندھے بولے اختلاف کو گیا بڑے امبے نم دوجے تو سب نہ کو رہے کہ بکر گم تیسو بگڑا نہ کل کو اختلاف نے جو کری تو تو کتاب مانے مجھان خلق ہی سساب اقان وغیرہ قاضیانی عزیرہ پیدائشی کتابوں نے انہیں کی پائے کتابوں کے شرک کو لکھی بیدار کو لکھی اور چاپ کی خلق کو اخبار کی دادے نے اختلاف دور سی کر آپ کا تو میں پھر گیا چلنا دن ڈال بنی بان کو توحید ہو میں چائے کے کفروں کو ڈال دن آیا چلّہ سی آیا تین تو توحید کم سری سی کتاب نکل رہے پائے کتاب کے سری دفدر توحید نے انکار کرے یقیناً اللہ اس پھر حساب دو کرو کی جو خدا ہے چپو شکار پوش خدا وہ سر وہ بری ہے چولہے خلب کی گمراہ کر مناظر دعوت کر گا دا خلق برائشی اتن کتاب مجان اور یہ کہنا مناظر ہوا کتابوں نے لیے پنگو نے راؤ لگو والی کتابوں نے نفے بکیے تھی بتایا گورم مناظر والے کہے چلاول دعوتیں جنہیں کا پلا عقیدہ پیش کے زبق پلا عقیدہ پیش کر دے تک کئی کو دعوت ہوئی دی مناظرہ کتابیں تو نہیں بھول گیا تو طریقہ پیش کرے تو حال تو پکل کو اثر پوچھ دی قرآن کھول دی تب درا سے کہا فین ہا یو کا فقل اسلم تو وجیہ للہ و من اتبعنی پس کلا خلق جام تاثر جگڑے گئی تو دین توحید کے دیا مناظرہ اعلان ہو کہو خلقو تاج کرے ماں پر جان یو اللہ کا اور زماں مر گئے تب اعلان کے پاور سے جو زماں مداور ہے زماں دعوت کرے توحید دے اور زماں مر گئے دعوت دار زمین قدام سے لگا اسلم تو تبان پری دعوت کے یو کو مسئلہ واضح کیا چمنگ لاول مناظرہ جی کو ان کو توحید بدل دوار امن بچ من بخدے کتاب بمن ان کو دلیل پیش کرائے تبھی اعلان کے وہ آئے بھی مجھان ہوتا ہوں دے امجان ہوتا ہوں آس لم تو مایا تاسو توحید مانے پر بیان کی اور تو ہے تاسو توحید مانے بل تفصیل ہے وہ سن میں کٹک فائ نسلم کبھی سرو رکھو اور یہ مانا چاہو اور تاس منگا من گا تو سو ہے وہ تو ہے نا بس ہدایت منگ رہوں نہ ذرا پر سکو ہے کارو جو کیا مانی چل رہا گردان نے بل شریف کی نشتہ مشکل کشارے بل مشکل کشان اس طرح اگر داخ منگم من کچھ من ہے نا قدر تک ہوگا یا اسی جی کا مناظرہ کا او کدی دینا مخوار اور سننا نہ ہوں گا دان من رفین نمال کل بلا ہو اللہ بصیر ملے بان یقیناً مستاب جی مبانے رسولی ان نمال کل بلا ہو مانے لل ہدایا دامن دامت در نہیں سے بلا کو جہاد مکا اثر دے بار نہیں سی جات کے نہیں کی مناظرہ کے نہیں کی یقیناً صاف ذمہ باندھ رہے رسول درسول سے طریقے آتے پکی جی مناظرہ ہم پکے گا مانے سے مخواری سے منہ توحید نہ من ہوا ڈاکٹر سے بس اس پہ مناظرہ کو اللہ ہی میں اس پر بندے گا مدد کی اور ہدایت کا پہ اختیار کے نہ رکھو بلا کرے گا تیرے دعوت کری کا دی پریکم رہ رہا ہے عیسائی کے مناظر اور غیر مختنے حضرت اور حضرت شیخ مرحوم مصرف خان وہ تم طالبان غلام الفی وغیرہ تم طالبان رہو اب بند طرف تک تو سب نے پکڑے راگ لے دیر سے ملاول دائی بات نیم کی کورن کی اور جرگش ہوا ہے اور سرین تپا رہا خبر رہو دیوے چگور دا پنچ پیے بنا ان بریجی پر ہے کرو درد لال سے بہن آلو نہیں پڑے وہ درد دو تو بہن پڑے گیا تو سو خبروں کے بیا وہ شور کوائے داوی چلا کرو اور یہ مکرندہ رسی ہلے دے گٹے راوڑے وسلے راوڑے کہ بس سوچی نے مسجد میں بول ہے خدا غیر کو رکھ دیں داری کا اچھا سے اعلان کرو چھول ہے بھائی اگر پکل ہم لڑا گئے ہوں گے انہیں چکے پامن لڑ سے رخلق مولی رخلق مولی داؤ کی دی تاؤ بڑے تو کلب دی وہ ہے کہ فقل اسلم تو فقل الذین اوتوا الکتاب الامین اسلم تم بڑے مسئلہ بڑے تکلیف پیش ہو رہے گا وہ سی بڑے خور ہے میرے مسئلے شور ہو گئے ان الذین یفرون بآیات اللہ یا غور تشجیع وصل تخویب مخالفین ہوتا ہر گلے سے راہ جب تاپیش کا دعوت نیاد پاتا دا معمولی کار میں اعلان کرو کو مسخلق بھی ناقب اعلان کی نیمن چلے بھی ولے ولے وزن شب مجابم پکوڑ کی چچائے پنچ گرے مر کو مجھے لگتی ہے فتح اور کئی نقطہ وہ کہ یقینا کسان سے انکار کی اللہ رائے تینوں تو توحید اوزنی پیغمبران بغیر جرم نام اوزنی اور کسان کے بیان تو توحید کی دخل کو نام خبر کا دا سے کسان بازاب کرنا داخل دی سے برباد دی دبی مری نے ٹول پر دنیا آخرت نبی دل سے مددگار داخل گزار سکی ابن جریر کی روایت رانی یا رسول اللہ پی اللہ سے شبد ہزار عمل کیا قیامت پر نے سخت عذاب پچا باندھے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجل قتل نبی او رجل امر بن معروف و نہا عن المنکر دعوت کئی بجے سخت عذاب کہ پیغمبر لڑا قتل کی یا معاہد لڑا قتل کی بیان کر ان کی لڑا ڈالر سخت زاو دائر تو جاؤ اس کو کہ یقتلون النبیین بغیر حق یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس کس توحید دوستی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول صحابی تو یا با بیدا قتلت بنی اسرائیل ثلاثتا واربعین نبینا اول النہار فی ساعت واحدت بنی اسرائیل دروازے پر اول کے پر او ساعت کے دن سے لے پیغمبران شہیدان کر لا او میدان کے یہ جلسہ فقام امنیہ ترجلے و سبون نیوصل او یا سوی معاہدین من او بار بنی اسرائیل ایو را پاسی دن ایو مسئلہ شروع کا امر بن معروف نے من کر فقو کی بھی جمین میں ناخر ناری نما جگر کا داخل سے جان بولا پتہ اور مان لے بچہ دادی یہ جان اور امیا نا چوئی ہوں گے تورات منو اور ہوں گے ممتا من داخو کئی بھی گھر سے کر ددی یا مجھے تو لان کے لیے کائی سے دے دے رہے ہوں نے ممکن ہم کری ہے جنہیں کری اور حد تک مالو سے دنیا والا آخرا تو کیا بتش ہمر میں تھوڑا بتشی دا بتائے سکھ دے بچی ہاں گورچ بل پارے قتل کا نا یو پاو گٹ مجھان پترے کو لے اتن کتاب سے اور تمکیا کیا مانتا یہ قوالی وزنے وزنے مدی کا پتا چھ گھنٹہ پاس جانی گری مل جانا تیسرم پترخ کی کتابیں ہیں الم تر لذینا ہو تو نصیب من الکتابیں داؤس بل برخ والا راجا ظاہر دار کی اوتن کتاب او تو نصیب من الکتاب کے فرق دے اوتل کتاب وہ غلط ملا تھا نصیب نل کتاب لکھی وہ رکی پتا اور کیا ہے سو آیا تھی نے یاد کری اور بس پکلا تو مجھے ایمان سے اوتوا نصیبا من الکتاب دا اصل کی تعبیر دا اوت الکتاب مشرکان دے پیانو دا تعبیر کر نصیبا من الکتاب قرآن کے درے کرب کرے اور جب دن سورت کے دول وسورہ نساء کے راشی گیا دیوم کل راشی مناظرے لا چھے راشا اب معاشر مناظرہ ہوگا بھائی لا چھے اسے ایک رائے نے یو تمخ کی زمان مناظرہ ہوگا اور بھائی کے مردان نے تالیبان جن مردی آگل کراچے ایسا بیس سے جن تالیب آگا گلاب نے اسے جن یہ ملا اس زمان پل استاد پل ماما میں موقع ملی دے مسئلے کے بخل شور ہوتا ہے اور دعوائیں بات نارن ہو رہی جائیں گے نہ پائی کے مارا ان عبارت کے اگے کے نہ خواہ کے اوسرے گلے ہو لغمانے میں جانا اس کو ماں دورہ کرے نہ گئی ہے پھر ماں سر باس ہو کر تو رکے اگر یہ ملا سر باس کے ماں سر عباس ہوتا مورتی نبی نظام سلیم سے گئے وہ عشا سے گئے شان اور شاہ سے یاد نہ استاد ہو تو پک پلک کنزل کو روک شہر ہے خواہش وہ خبر ہے نہ پوئے گی وہ تو نصیب نل کتاب منگڑے بم پکی را پاچی دس ارب سکے یودا نیلا کتاب اللہ لیا تم اب نوم بل لکھی دخدے کتاب کچھ فیصلہ پما دین کیوں کی دری چراغوں کو قرآن فیصلہ کے حدیث بانے فیصلہ کے چتارے اور تو سم یا تو اللہ کرو کو میں دیا رہیں گی نا دیا مخواری اور ڈلے دبی نہ ہو دیا ہمیشہ مکوڑ رہی ہوں موضوع منی بھیا دب دار چکل اور کتاب دکھ دے پیش کے نا مف بگر دی منا گر کے قرآن جان سے روڑا ہے قرآن اللہ طریقہ کو لے رہا چکل منا گر تم مخ کی قرآن پیش کرنا دے وہ مف بل پاوا رہی نامیا میں تو بول رہا قرآن نہ مانی وہ بولا قرآن نہ مانی تاجی بار نظارے سے قرآن نہ مانی جاؤ دئی تو قرآن سنت فیصلہ نہ کروں بڑے پار بوجھ ظال قبل قالی لن تمسن النار الا ایام معدودات دی زان پہ حقبان دین دا مطلب دام کرولی دبدے میں کتاب نہ پڑے ہو یہ دی چرے بم تو نہ رکھیے مگر سورن اس میں رل سے اچھے سو رہے کہ جانم تو یوگا مکی پیرسو لیکن یوں کچھ جنبیاں نہیں ہوا نیچے اوکھڑے جان پہ جنتی ہوئی مستا مسئلے من گئے دان اندے مجھان ہوئی ہوں گے جنتیاں ہوں ابس ہوں گے بہتے لیا عطا سے تو ان پر ناحق ہے قبل قرآن پسر رائے سے میں بے مکہ رہی ہوں دینا من تو جان پہ جنتی ہوئی کیا یو وجہ خدا دو جو غر رہا ہوں فی دین مکان یسترون دو چکری دی لڑا ددی دری دی باطل پبار کے دا شرک و بیدا تو کے سشی ماں کتابوں دو گٹ ملان ہوں سے رزان نے جو کرو دا مانگا مکان یسترون زمیر آجیر مقیوت الکتاب تا غٹ ملانیوں کتاب نکلے رہے پائے کے شرک بیڑتی راجہ مکڑے رہے وڑو مجانو آگا پا پیسو آگا سترے زان سرے نیولے جی دی کتاب کی لکلی ادی کی لکلی ان دخل دے قرآن نم سے اور کتاب مانی دا حال دے مخلوق ہوئی تکتو تاریز و پاوی چانو پیرانو چناس تو تاوی دا چل کرو پائی کے غلط مو آرم بچی فکر فیضا جمانا دخل دے دا قیامت خبرم دی تکوا نم کوئی تاثر جو مستی جو رکھے گا کیسا حال ہم سمجھے ہاتھ رکھل کو چکل ہے راغن کو ڈاکے وقت شد میں بکے نہیں پاگل میں چکے اور پورا اور کیشیاری اور نفتا جدا دامل چکری اور پری بس غلام نہیں داغر جو کام ہوتا تھا دا بات ختم سو جگڑا بیا آم دم برتر مطلب خبر بیا واپس لارا داسی نے تو مستقل قطبی تقاری یور روشین گیا بلو روشین گیا بلو گوروس بنا بریم باپ سے ہوگا بریم باپ کے اندر توحید صرف آخری دلائلوں پیش گئی بیا حکم کی بترکل موالات نہیں انل موالات بیا تخویف موالات کو ان کو تھا بیا حکم نے موالات دے نبی اتباع نبی بیا دلیل جواب تفصیلی دشبھا دو شدا تمام انبیاء علیہ السلام آجز دی عیسیٰ علیہ السلام آجز داغ مور آجز داغ نیام آجز داغ مور مربی زکریا علیہ السلام آجز سرنگ تاسی بخدے پر اسے نکوائے اچھے نے منے ناخر کی نور کو سپا کی نہیں کرا گئے کہ میں باہل ہو کر مناظر خوش ہوئے میں باہل ہوں اس کو قل اللہم مالک الملک اور تب مفسرین ان داخلی کے لیے بے ادلان نے تفسیر پر تبدیلی کی حاضر فی رد اہل النجران دا داغ نجران والا برد کے کر دا انسان برد کی چاری دا صفت نے بخدا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت ہوگا دے تم کہ اللہ سے بین حاضر صفات ما کانت فی عیسیٰ فکے سے اتنے لاہن حاصل بیدائی دا کی بتونے سے اس دو آیتوں کی ذکر کی دا پہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ چنو نے لاہ پہلے ہے قل اللہم دا مستقل مفید جملے گا وائے نبی اللہم مانی یا اللہ اللہم سے مانی یا اللہ قل وایا تو تمام حاجاتوں کی ہر یوم مصیبت اور تکلیف کے بوائے یا اللہ دا کے بنوے چی یا عیسیٰ یا مریم داولے ذکر چھ مالک الملکین دائے کسی دلائل بھی کرنے یا اللہ بولے ہے ذکر چھ مالک الملکارے اختیار مند دبار چاہیں تمام بات سے ہو مالک اگر شہنشاہ کرے شان شاہ کرے اور کہ بادشاہی چالے چوکائے اخلی بادشاہی بچانے چوکائے عزت ور کے چالے چوکائے ذلت ور کے چالے چوکائے صاف الاس کے خیر ہوں دے نظارن شاہ ہوں دے یقیناً تبار سیبا نے قدرت لے وہ صفات کی طرف پیش کر پھر دب تصرف صفات کی مالک دا بادشاہوں پہ عیسیٰ علیہ السلام خم نے بادشاہی ور قائم تو اہل تو عزت مستعلق کے ذلت مستعلق کے خیر دائیں گے شر پر خود اکتفان تھا وہ خبر ہے چونکہ پخیر کی شروع ہو تو کہے دیا بھی کل خیر ہر چیز میں اس طاق قدرت پہ ربا دی سپاہ کو خاص طور کی سمجھ لگو دیکھ دن میں تعریف دے اشارہ لگا تعریف تاری او عیسائیانو او دن نجران پادرانو وہ سب پورے تاکو پخل کو بانے مشروطی کولا پیرین کولا زان بادشاہ کرو اگر لادے سے بادشاہی تاثلے در کرے اس پہ بنا لی عزت دل در کرو لیکن اس پہ بنا لی تاکہ جب ذلت اس باب رال کہ در کرو اس بنا لی کر کہ عزت در کرو اس بم دلیل کے جس کو توحید تنہ راغلے دا تعریف دے بچے دا اشارات دا ادار مدینے اگر مقام نہیں سی جنگ بدل بیٹھے شیر ہے کیا نشی اور فتح سے پتہ لے گی چمل کے عرب نے اللہ تعالیٰ باسی راوانڈئی مدینے تھا عزت راج مسی مدینے تھا نور نہ ختم ہی ہے اشارات یہ کا نو گرین خلابات گرین خلابات جو کس میں یہ انقلابات کی دو ملوکیت یہ انقلابات کی دن اور احوال یہ تو بادشاہ انقلاب دے کر یہ بادشاہ بل راشی کرسے نے قطع ہوا دوں اللہ اس جگہ انقلاب ہم جمع پہ اختیار کے بل انقلاب الاحوال میں چاہتا انقلاب دو زمانے ہوئی تو زمانے انقلابات چاہ سر ہم خدا سر دی توری جلے لے فنار دیکھی تین جو صفات گزر گئی نہ نباس اشپ پوس کے نہ نباس رسپ کے روبا سے جن دے دم مرنا اور روبا سے مر جن دینا ہم ریز مر کے چالے چوکارے بے ساوا ہم بے اندازے اور وقت کے دا انقلابات دی تو پیارے ادھر آنا حیات و موت کے انقلابات تھی رزق کے کمے جاتے انقلابات تھی ربا داستہ اختیار رہا عیسیٰ علیہ السلام دا کو لیش نشی کو لے نشی کو لے صفات دائی کی نشتا دا خدای اللہ کی صفات تھی شپرس کے داخلے نوز اگدتے لکو سرز اگدتے روز پکے داخل کے نشپر اگدتے جنی کے آتما نروخ پکی اور میت نرو باقی ظاہر کے میت دل کا آ گئے ظاہر کے میت دل کا نطفہ بین جنبے سے پیدا ہو کر برکت سمجھو رب دام میت دے دگا نطفہ دگا گہرا دائب جنگی میں حیوان نے انسان نہ رائس کر باقی ختم مجازات کری گزیر دی تکری جل پیا من المئے تھے روبا کی جو اندیمانی شنش نبو تھی من المئے تھے وہ چیز مکے نام یا من المئے تھے دوچ دوچ دانی نا وہ چ دانے اگر پیخ کر رہی روبا کے وجہ دانے من الحیے داشی نبو تھی نا پیسے سے دانے اسی کا برندار تخرج الحیا من المیت روبا سے تو معاہد لرد مشرق نہ روبا سے تو مشرق لرد معاہد نہ لیکن کی سلو رمدار روبا سے تو عالم لرد جاہل نام روبا سے تو جاہل لرد عالم نام دین خلاف عمرہ مختلف انقلابات کی طریق طریقہ اور ایک وقت ہی سالے کی غاری غیر صاحب بے اندازے شمارن جانے والی جی دی بادشاہ تھے مالک تھے دا بادشاہوں مالکم تھے دا زمانوں مالکم تھے دا جنگو دمرو مالکم تھے نو راجکم تھے نو سپاہی سے داخل دا صفات کار سازیوں مرجے ذکر سے منبع ذکر سے کون کارسازی کی صفات کا دیا اللہ دا کارسازی مشکل کشائی نہ مریم کو رشی نہ عیسیٰ کو رشی ذکر قل اللہم ذکر وائے پہر حاجت کی چیا اللہ یا اللہ وائے گا مسلح ہوا جیسا ہر گلی سدا مسئلہ واضح پر دلائل اس کم کسان کی بیان کرے مخالف کی نے منی بدائی سربست ہے ترک الموالات کا کافر و مشرک دی اللہ یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مکہ ویلی دعا غوار جو خدای مکہ دے ایسی اندامت دلو سے جان کے ساتھ تھا کہ خواتین دیش حقوق بشی کر گمراہ ہی چل رہا مکہ یہ دورا کہ خواتین دیش نے کرے قتل بھی ان کی جب تلو نہ لے دیا مجھے نہ بالکش میں نہ ناس نوسی مل دیکھے گا اور تھا خدا نہ وہ پرویش ہو گئے مدن سی مومنان کافران لر دوستان اوقات سوار مومنان من دون المومنین سرے من دون المومنین مانا متجاوزی ناصل ولایتین المومنین اشتراکن اور استقلالن دا مانا دا من دون لس دا مانا دا اور ظاہری مانا دارا مومنان نے کافران سر دوستائیں نے کی سواد مومنان ہونا او کہ مومنان اور سرم کی اور دی سرم کی وہ خیر دے نہ نہ دب تدامت دب سلایت تک مدنی سی مومنان کافران دوستان چھے تجاوز کی پڑی دوستان کی دا مومنان ہونا کافران ہوتا یا استقلالن کی مومن پریگ دی یا اشتراکن کی چھے مشرک سرا ولایت کی ہم دا مومن سرا کی دا دوڑا بننے کی دائیں منع کرو دلی صورت نبی سے بتا سی باسرا جی طیبان دی کہ میں ولایت مکو ہے آل عمران کی بم ہوئی نسا کی بم ہوئی مائدہ کی بم ہوئی مسلسل بڑا جی کا سدی سر ولایت مکو ہے دا ولایت سرے بڑے پار بڑا جاتی میں حکم کے اندر جی بڑے کو لوش ہے پڑھائے پورا تشریح روح المانی نکلے داریں گے نور کتاب میں جلالے نا شکم ڈیر سے تفصیل پر نکلے یو ولایت پیشے ہے ولایت بے اتباع فی الکفر و شرک و البدع یہ ولایت دے تو کافر اور مشرک دے تی سرا دعوت پکار کے مر گر کیا ہو کی مانس ہو تابیداری ہو کی کر مدنی سیبوں منان کافران لگے دوستان مانے دعوت پشان کے چار دن پی دے کفر ہوگا شرک کبھی کل داخو آئے نے کافر مشرک میں تبیش وہ حکم پکار ہے دبرا یہ دریا اس برائشی ومن يتولى منكم فانه منهم ما يبقى كده شيء كان ده دائم الشر ده يبقى جماعت کے شر یہ تو تولی دا مرتا بنا دوین تولی سے مدد کول داری سرا پکار بکفر و بشیر پر بیدت کے اگر کی پخپلے نمانی یہ سرے دا کفر کار کی دا شر کار کی میلے رشر کی اکری دائیں یہ سرے اگر بدت کار کی اب دے اور سرم مر جتے آپ آگے کیوں کی مانے سرو مدد ور سرے ہوتی مدد ادائی اگر سر امداد کری کیوں کی کش پوجے والا ور کی مزدوری والے ور کی خدمت گار والے ور کی دس دن والے ور کی دادیاں مرتبہ رہا دے مرتبہ کے کافر کی گنا لیکن گناہ کبیرہ کئی بار کفر شرک بےدب پکار کے اندازوں کو لیکن پخپلا کفر شرک نہ کہی وڈ گناہوں کو ان بدا صادق بسلے سے من اللہ پیشے خدا سر تعلق کر سکنا پتری کرے گناہ کبیرہ بریمت درجہ ولایت چنا دریم درجہ د ولایت داغی تعظیم و توقیر کول دا دریم درجہ دا دریم درجہ سے ہی سدائی تعظیم کئی داری عزت کئی مجالس ہو کی آئی تو سلاموں نے کہیں تو دعائیں کئی دائت بھی داخل ہوا. حدیث کی مایت اشارہ ماں وقر فائے بدل دن فقر آنا لا حدم الاسلام توقیر کو دائے اخری مرتبہ ذکر کرے گا عزت کو ریز مانی لکھی کل ما عبدہ العرف تعظیمن واسب المسلم والا تن ہو من نان ہو کم شیش پورت کے تعظیم دے بس آگا پریات کے داخل دے امن دے کاغذ سلام دے کے قیام میں دے دن دے دے قیام مسئلے نکلے چلا ارل قیام علی اہل الذمہ فی المجلس الا من الامور المحظورہ دی مشرکان کس سرے ادری کی جو مشرک راشی طور تپاسی دے زد پتو دامن پر ولایت کے داخل شخا ادھر درجہ مخ کے نمک کمئی وہ گناہ کو جام دے گا تریوڑ مراتب بھی دے ولایت دے تبے مر تبے دے ولایت ہوئی من ادائی ددین علاوہ نور تعلقات بھی چاہیے تو تعلق ہوئی ابھی تو ولایت نہیں ہوئی ابھی جدا مقام نے اگر سی ابھی سر سم عملے کول کافران اسرا تجارت معاملے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان اسرا زور گانا کیوں رہتا اور معاملے گا اہل ذمہ سر قوم ہر بیان سر مکو جساس لکھی تفصیل سرا اعانت طلب کول تو مشرک نہ چکلا علی ذمہ ادا جائز دے چراغنم وسلہ اخاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان نہ وسلے کو کرے چمیلا وسلے آ کر ناغور پہ غصب نہ لے کنا مانا پہ لے واپس کہہ رہ گیا وہ نہ واپس کم رہ گیا غصب نے خود بگت ولایت نے نہیں کیا نفس مشارکت سے جدا میں پاگل سے بدن نہ نور ولایت سن نظام ساتھی کے شکم بریوار مرتبہ میں ذکر کرے گا وہ میں فل ڈالے کا فلے سم نندا ایسی شہن پری کیا بنو دب درو اور مراتب کی تشبیہات داخل سن مومن نے کافر سر تشبیہ نہ کی دعوت پشار دین کے تشبیہ دی نہ کی پشکل کے من تشب باب قوم اور داخل ہی دام اکنے درجہ کی مجھے داخل کرن پاسل کے چاہ کفر کی تو کفر کے اگر شرک کی ابتدا پشان کی شرک ہے اگر بےدت کی ابتدا پشان بےدت ہے اگر گیرخ کی ابتدا پشان گیرخ ہے نامختلف ولایات پی کر جب تک تشبیہات ہوئی ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شأن کچاؤ کو داکار ہر درجہ کی چوک لیس من اللہ معنی لیس من حزب اللہ لیس من اولیاء اللہ نرے دے دخلے دے دوستانونا نرے دے اللہ دے دلے نا پہ اس چیز کے حکورا نفی اکرا نفی مجمل لگے کے دے اللہ دے دلے نا نرے نا یا خود کافر دے پہ یو مقام کی یا غش گنانگار دے پبل مقام کیا قتل گنانگار دے پبل مقام کے گنہوں نے تو مقام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے سمنی ہو نہیں الا ان تتقوا منهم تقام دل تخف کرو لگا مومن نے کافران سر ولایت نساتی دائی خبر دینا منی دائی تاجداری دینے کی دائی مدد دینے کی نہ بکی نہ بکی مگر پدا سے حال کی شزان ساتھ ہے تا سزائی نزان ساتھ ہے الا ان تتقوا منهم تقام مگر کے مقام میں تو خاص راشی نے گیاوت ہے ولایت کا طریقہ تو خاص کو لے ولایت نشی کو لے ارتقاب کو کرو دے تو قاب نے سم آپ دے شیگان گور کا تقیر ہے دشیو تو دین کے خاص تقیہ و خاص سے تقیہ سے تو وہ منافقت کرے گا نا تقیت دے تو کہ وہ ناروا کی لیکن غلے کے نہ تھا غلے کے نظام کا تھا منگ وائی تقیہ کو دین سی کا نا دین بنیاد وہ با اسی بالکل تھا کہ کل ناروا کی گئے سرے غلے ناستی غیر دین مطلب سراوت جہاد تبلی کو انہیں اندوت دیا گیا دیو ہے وہ تحلیل تقیہ کرو ابو بکر عمر عثمان غلانوں خلیفہ گانو اور یہ ناروائے کل بعض دیلی کری مرتب جن سیو نعوذ باللہ لیکن علی پکی چپ ناستو میں چیز حق پدہ چپ ناستی نیا سی تو گوڑا ہے وہ تحلیل تہ دانس بات اندہ تقیہ را تو کوئی منافقت تے دی آیت کی دعوت تقیہ نہ مراد تشریف آئے روح مانی دیر کرے گا دارنگ بحر المحیط در شیعہ و تقیہ جدائش ہے در شیعہ خصوصیت کریں تقیہ کول متا کول صابوتا کمزل کول بس در ای کار گیا کہ دعو نہ کہ کنی جنتی نے چاہ متا نہیں کری نہیں جنتی نے نہیں ہوئی خواہ چاہ تقیہ نہیں کری جنتی نے نہیں اللہ تتقوا منہم تقیٰ منگوائی بڑے مانا قرآن کی بخبل اشتکنا دستان نہ تفصیل والے کا ہے نہ تقیٰ مانا خود انسان بچ کول آسن و سورت نحل کی یوسن پگار کی بڑے سوچیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کفر باللہ نے کہیں مگر آگا کرے زور کرے سے تو کفر بانے اکرے لکو بیمان الا من اکرے وقلب مطمئن دل ایمان دل تدا مانا تفاصیل لکھی گلتا مانا ایسے اللہ انت تکو من انتقا اللہ انت خافو تلف النفس و بعض الزائے فتتقوهم بیدھار المعلات من غیر اعتقاد مگر کہ یہی گے تاسو چې دام نه وایي یا نه نه غوږ پرې کوي لاس پرې کوي پوزه پرې کوي د ځان ساتل د دې نه ځان ساتل په اظهار د دوستانو سره په ژبه باندې نه په دې کې که کلمه له کفر وي نو په ژبه ویل جایز دي دا مونږ کړو او قلب مې بن ګلی مان لیکن دې کې له مرګره نه دې په حالت له اقرار دې تقیه نه ویل کی ويحذركم الله نفسه دار مفتی وجہ ولی کافران سر ہدایت کا ولی کہے بائے سر داغن یری گم اللہ ایمان نہیں یری داغن یری یردل فی اللہ تعالیٰ تاسو تدسان پلنا اور خاص اللہ تعالیٰ کری گردے دل سجواب بکیلتا دسان نبی یری دا اللہ کی ذات میں یری دل سی داغلا صابن میں یری دل پسیشی کی تو موالات کی تو موالات تو کفار کیا نو تباہ بشی قل ان تخفوا ما فی صدورکم دا مائل سر متعلق زجر پائی تھی بائے سرے بے تزرے کی ساتھی اللہ یہ کہتا تو پس ساتھ ہے حقا دوستانہ دا کافران ہوں جس تاوی دا سینوں کے یا اختار کرنا اللہ پہ آلین نے خدا نہ بد نہ تھا ولی زکا وہ عالم ہو زکا کہ اللہ عالم نے پائے چھپ آسمانی نے کسی اس مکہ کسی چار سے بانے عالم نے نستار اسے پہار نہیں علم سے اللہ پارسی قدرت ان لے عالم ہم پارسی اللہ قادر ہم دارسی اللہ ناغا نہیں رہو کہہ گا یوم تجدو سے تقریف پڑے علایت بانے بیان یو سید کا کرانو دے ولایت میں جان نہ ساتھی بیان مجھے خیر بھی دے یوما تجد کل نفس ما عملت من خیر محضران کمال سے بھی نف ہاں مل چیز کری دے پہ عمل حاضر کرے سے اور اچھا عمل کری تو بدائیں یوم شیدہ ظرفی متعلق وائل کلف الدی متعلق اس کو مقدر رباسی اس کو یوما کل وقت تک یوما کل دارو سے توجہ لگتے نا توجہ دا آنند یوم پارا کر دارمان بگتا اور اس کے ارمان مزید دلان نہ بے نہا بے نہ ہوا مدم بائی دان دما ترکیب زمایا کے جو احتمال ہے وہ مان الگ منسو ان سے مان الگ منسو یا آتف دے پمخ کی مان الگ منفیر مان امخ گرن کرے کہ مقدر ہوئے کلام میں بدل گیا ادھر ادھر ملر نہ پارا چامل کری میں ایک حاضر ہوں سو چامل کری بدم حاضر ہوں توجہ نہ صدر کلام سے روش پھر سر کلام سے مدت تب بین حاضمیر کو نف پر آئیے کہ جتما نف پہ بین ہو ضمیر و رج پر آئیے یو ماں ارمان بتی جانا ارمان نے پمین زدے نف کے پمین زدے وقت کی مزلرے ارمان نے کدار وقت کے دورا غلے نے نسل رکھا وہ بین ترکیب دارے شمان لگن سین مبتدا کا اور بلونا بہنا ہو بہن ہوں خبر ارے کہ بہن ہوں ضمیر بڑے عمل تراجی کے گیا معاملت کا آئے کہ عمل ہی کری بد ارمان بسی نفس کے ارمان نے پمین کے لیے نفس کے پمین کے لیے بد عمل کے جدائی لڑے امسی مزل مسافت امسافت کنائے اسے جنک ہو ارمان سدان میں نئے کرے نسن بخوا ارمانی نروش بکن نجام فرمائی کرے یار دل کے اللہ تاؤ گان بننا اللہ ریر شفقت کن کے بنے کانو بند گانو جو ذرا حضر ولی مکی ویلو کر دیکھ دو جو یا ہم مکی حضر ہو پمنا ان موالات کے لو اپنے کے حضر پمنا ان کل معاملت من سین کے ویلو اللہ دل یل دل کی دزان نے چھ بڑا مل مکوائے ڈرائم فرق دے کے دار ڈرائم مخ کی حضرت ملا نفسو تحذیر دے کا کرام یل دل کی تاس کے دزان نہ ہو کافر ہو اللہ تب اور جل گئے تب کہتا دد تحذیر دے دے نیکانو اے نیکانو اللہ کافر یل دل کی دزان نہ وہ لے جب اللہ رے سب کا تم کرے پکاس بندے جانو چلو دنیا کے لے جرا اور کروں رو تم بلے باد جب ایک دن کام کس کے روک رہا تھا کتاب دیا اسے بوری اور ان کم تم تحبون اللہ فتبعونی دیکھے تحزیز دوست پہ اتباع رسول بانے رب جمع کی سرو دوستانی مکہ موالات مکہ دا کافران سران بلکہ دوستانی کوئے دا اللہ کرے گوئے ہیں لا توال الکفار بل توال اللہ موالات دا کافران سران مکہ بلکہ موالات کوئے دا خدا سران اللہ سے ہی نہ ساتھ ہے بل پڑے کے رب کے پارے نہ سوارے نہ جران مانی ایسا آندھی کا نا بحر المحیط میں آئی بڑی شان جنہوں نے خدا سر محبت کے پورا مینے والے ہو خدا پمین مسو سرشاری ملنگانی رائی راہ بان کر خدا سر محبت کروں کی اگر تم تک کافر ہو اس پورے کپڑ کپڑ مجھے تو سوال نہ ہو غلی فناسی ہو مجھے خدا سر مین کرو اتہ تاز کافر مدی آیت کی دائی جواب دے زمین سے ثبوت پیش کرے فرق کبھی ثبوت پہ دلیل در محبت دائے دا محبت تا کے غلط تھی دا دلالے نے لکھی مشرقی نے یہ چلی گا بندگی دا معبودان سے تو بولے کروں دول دخ در محبت میں کروں جو کرے گنا اللہ گلفا دید پا رہے تو یہ چلی گئی چخرے پذان دے کروں منگ راؤ چلے والی جوڑو دا فکر جو ان کی رقدہ کرم محبت کے مینا دا محبوب پذان رسے کرے وسیلے باندھنے اللہ دائی کو جواب چوئی کل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی مسجد تو آیا تھا مکہ اعلان توحید و کل اللہم اول اعلان توحید کلک مالک الملک ان کل دوبارہ اعلان ہو کا دقل تابع آ رہے ہیں اور رب تم ملا سے لول توحید ملیا رسالت ان کو تم تحبون اللہ کتا سے مینا کہ اللہ تعالیٰ قرآن محبت مانا ظاہری سے دسلم اعلان تاکہ دسلم بھی نہیں دفدہ کرا واقعی نہیں فقط دینی تاجداری کا زمان زماغن تک محبت کا ہے زماغن تک کار کا ہے نہ اللہ و تاث سرمی نہ کہی ہو تاث کا بگنا ہوں نہ معاف کہی ہوں اتباع رسول دبے پارا وہ سیدھا رہا آیت نہیں وہ سیدھا خدا تو سلا وہ سیلا دا اللہ محبت دپا رسول اتباع رسول بلے وہ سیلے نہ کرے بولتا محبت وسیلہ والی کا نا بخدا محبت کے وسیلہ والی نے وسیلہ سلا بلا وسیلہ نہیں نہیں آگت کے بلکہ فتح بے فتح بے نہیں وسیلہ کرے گا چیت کے بعد انہیں بھی بس دعوی سی لڑا پری وہ جوان نے تفسیر ریل مانگی کی کل طریق سوا طریق ہی صلی اللہ علیہ وسلم مسدود وہ کل عمل سوا ما اجنفی میں مردود کل طریق سوا طریق رسول اللہ علیہ وسلم مسدود ہر لار سوا دلار دا نبی وسلم نہ بند رام سدا لار دکھنے بنی لار اور کل عمل سوا ما اجنفی ہے مردود ہر عمل ما سوا دی اجازت نبی نہ بم مردوئی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فیصلہ ہو جائے گا فتبعوا نظام میں مدارک کی ہوئی کشاف کی ہوئی عام تفسیری ہوئی من دا محبت و خالف سنت سنت رسول من دا محبت سن سے داؤ کی دا محبت دا اللہ تعالیٰ و مخالفی دا سنت دا رسول اللہ نام منگئی پخرے بانی مئین ہو امنگ رخرے عاشقان ہو امنگ ملنگان ہو اکی سے خلاف دا طریقے دا رسول اللہ خالف سنت دا رسول فور کذاب انو کتاب اللہ اگل جرون دا سرے درخ جن دے ادخدے کتاب ہوئی کہ دے درخ جن دے میرا ہوئی دے قرآن پاک ہوئی اتباع پیش کرے گا تفسیر کرتوی سال بن عبداللہ تشتری نہ نقل گئی بزرگان کی دیر مطلب سنت پیش ہو سال اگر وہ سلسلہ بیان کرے گا علامت حب اللہ حب القرآن بخدے نیوز علامت سے سلی دا قرآن پاک سے رمینا قرآن سے مینا کہ خدا سے رمینا علامت حب القرآن حب النبی علامت امینی دا قرآن سرا دل نبی سے رمینا کون قرآن سرا ذکر مینا راچ محبت کے نبی سے رہے گا نہ علامت حب النبی ہے حب السنت نبی دا محبت نہ خدا سدا دعوت سنت پر رہی نہیں منا حبا سنت ہی فقدا حبانی حدیث میں ناراضی کا زمان سنت سے رہی نہ کہیں نکائے ماں سے رہی نہ آئے نایت رد پر تمام مشرکین و مبتدعین کہ دخدے زمین میں پارے نور لاری زیر پیر لیا اکشاپ پتی رائے پیرانو تذکر ہے کہ چکر آغا خلق چاہی دائی تھی تو محبت دا اللہ تعالی دائی تھی دخدے دا محبت اور دیا ان حلقے جو ہوتے ذکر کے لگے اور دانگی اور گیڑی کی تو دیکھا رقص کئی گڑا کئی تھا قوالی کئی تنگ تکور کئی دائی دار دخدے میں محبت کے دائر مین خان ہے چرسی کے چرس کی بولے کہ دائی دخدے مینے والا کار دے چرس کی ہر جو دخدے مینے کے مست ہے جی بڑا اللہ پسے نے جو قلم راہ کچھ نہ نہ فتنی زماج نبی ہنتا مل بگوائیں اتباع بگوائیں ہاں ہر کرے سے زماج نبی تابے داری کے نا اللہ وسر مینا کہی گیا خدا طرف محبت سے اللہ ہم جانتے نہیں دے گئی بخد محبت کی چار سوچتی ہے تو وہی ہوئی کہ خدا ولایت والے نہ پھر اتباع نبی بگوائے اگر خدا وہی دے محبت تو آپ کم ہوئی مکن بلمان تم کو سنی تھے ان کن تم تو ہندو نلام چتی نلہ کتا سے دفدے تاجے داری والے پر تبھی نہیں جمع تاجے داری گئے یہ دیو گمن لال بتا سلو ثواب گئے گئی محبت نمراد دو ثواب اور گناہ نمتا اس سے معاف گئی پھر محبت بغیر جو تابے دارے نے نہیں کی کنا شیر و تاثر اللہ وان تو پھر خود ہاضا لامری پھر کیا سے لگی لوکان خب کتا جتن لاتا تم ان المحبل من محب متی کہ محبت کی کتا دیداری دے کر معلوم سے چکن ہوں محبت ملا جان کے موجود جان موجود شریف دے جدا محبت سے وہ اتباع تو رشتہ ہوگا نا اتباع نشتہ ہوتا محبت سے برباد اتباد نبی بانے اللہ دعا گروہ گئی یو دے یہ دب کم دخبے ثواب ویم دے گناؤں معاف کر دے جنا حدیث کے دال فاس بڑی تفصیل ہو قسم حدیث کے علی من توجہ فاحسن لزوم چاہے کہ اور دس کو صرف عہدے سے نہ دے فاحسن لزوم اور دس کے نبی بتا دے دار بانے کا حدیث میں جام آنا تو نام تو بتران دام نہ گناؤں نہ ساش کی خدا معاف کئی کر اصواب ملا اور کوئی پیسے باقی میں جو سی دیکھیں گے برے اتباع کے اتباع الاقتفاء بعمل احد بچا پا عمل بانے تا دلائی کل پنفس قدم بانے دل اتواد کی کریں اتواد اگر پکول کی مستعملی کے اتباع پا عمل کی مستعملی اور کل اعتبار عام سے تو اتباع خاصی سب تبھی مطلب دا عمل سے تو آئے جمع پشان پہ تو آئے جمع تابیداری میں تو آئے تو نیت تو کرے اتباع میری دیو جن یہ سورت در رسولی اور سیرت در رسولی ہاں سورت کا رسول کو نہیں جوڑے گئے سیرت کا رسول کو جوڑ دیا فقط کبھی نہیں ہوئے لوکھا کل اطیع اللہ والرسول ورماتے ہیں اتباع دا عمل کو مقام کی نہ عمل کو خدا نے کہ عمل کو نبی کہی گئے فقط کبھی نہیں کہ نبی صرف خاص کرو اور اطلاق قول تو قول خدا نام شر رسول مشتن سے کہتی اللہ اور رسول وہ ایدی کا خبر منے دا اللہ اور رسول قول کی منی میرے دوڑوں بمانی اتباع چکے نو جن نبی کا ان فین تو لو کبھی مخواڑا کبھی نے اے راجوں کو ہم حیراستی بالکل یا تو سبھی لوگ انکار کرے کہیں گیا ہو تو خواری کے مسلک روزی چچائی ہو عمل پر کافر نہ تولی کا پر سبھی لوگ جسود انکار توہین چاہے چیز نبید سنت توہینوں کے نمک لا رہا ہوں چاہے جن ابید سنت پہ انکاروں کے نمک لا رہا ہوں دارے کافر ہو یا فی نہ لانا ہو خی کافر ان بل کافری ان اللہ صفا کم و نوح داؤ جواب تفصیلی دشوڑے ہاں جواب تفصیلی بولے صبح دیدی دا زمین کتابوں میں کس طرح چیز علیہ السلام رفد نازول نے اگلے اختیارات رکھی تو سرو کا تیل کروں ادب اس طرح انور شبات کی کم میں کمائے لوں اگر جمع کر لکھا کم گنا سا دیتی انہوں نے کہنا بے بے پلارا پیدائش اور گرم موڑ لے رسکو نہ راجی دن سمان آؤ گھر کے مئی جن بکری ہو ماں درگاہ گرام تک جوڑ رہی ہلکو طرح تیرسی آئی نہ ہوئی رات دن کی آئی نہ ہوئی تو دلیل پڑے گا نہیں شد اللہ اور قدم مور اللہ اللہ واقداری اور کرے گا تو سرو سے اور کرے ایسا نہ کرنا جران دائل لیکن ایک تو تفسیر روح المانی نے کی دائے تم رد دائی تو بارک اس دائے دائی پر رد چراغ لگے نزل رب علام الغلا کی عیسا علیہ السلام اجالے ملا ہوں پائی رب کے اللہ تعالیٰ دلر نے سلسلہ سے روکڑا تو گر دا سلسلہ کا دم نے شروع ہوگا نہ دم علیہ السلام ہوں نو علیہ السلام ہوں مال ابراہیم مال عمران دا چول خدے تو مختاری فل عجز بن گیا ڈیرو کرانی جی کی رو مجھے عیسیٰ علیہ السلام نیاؤ گورا عمران پہ عمران نقدے تو محتاج نظر کی نہیں بخدے بنا میں گئی پنائی گاڑی میں بخدے بخدے سرے گاڑی خل مریم مربی جو تو ظاہر زکریا علیہ السلام اغم اختیار من نو بلکہ اگر سے دعا گاڑی میں داللہ نے گاڑی اولاد داللہ نے گاڑی ہم مریم پھرا مریم گرے پہ استفا کے خدا تو محتاج اللہ استفا کے اللہ علیہ استفا اور تفجیر اور کرے نہیں خدا اللہ کی طرف خبر آ ہاں عیسا علیہ السلام کے نندا پپارے پھر اس کے پنجیش نقطے پر آئے دلیل بڑے بنے سے آبد دے آبد دے بندرے بندرے الہ نشی کے رہے گا کتا کو آئے خاص بوئی شکر علیہ دے پلارا پیدا ہو جواب دائے گا اسے آدم علیہ السلام کو نہ پلارو نہ مورا گیا تلوی اللہ علیہ نوائے کتا سے ایسے مری جن لکل ابراہ لکمائے کو جواب دارے بے اذن اللہ بے اذن اللہ اگر خدا اذن در پر سے اختیار دا تفسیری جواب دے اور ابا تو خونی سے سرشتہ کا نفتہ بے انی سرہ دا اللہ محبت والے نو تابیداری دا نبی گوائیں دا انبیاء سلسلہ اللہ مصطفیٰ کرے دا نو تابیداری دا مصطفیٰ پکاری ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا استفاسی جالم صفو تخلقی استفاہ دا مان استفاہ صرف چونکول نہیں بلکہ استفاہ قسم آنا صفا خلق گرزول ٹھیک تو استفا کلد نبی پبارک راجی کلد غیر نبی پبارک د نبی پبارک چکل استفا رال کا نا استفا پاسل کے استفا رہے گا ڈاکٹری پاسل کے تیرا مادہ سر صفا جا لہو صفت خلقین اللہ دے صاف مخلوق گردو لے صاف ہوئی ہر تا چھپا گبانی گنان نہیں پھر نہیں پہ جانا چگنا پکی راشی خیر راشی صفا بھی اور خیر نہیں گیا اللہ استفا رہا لفظ استفا دام گیا دا دلیل دائی پہ عصمت باندھ گیا. یقیناً اللہ غور قرآن دمان آل ابراہیم آل عمران بخل کو باندھنے گر دفتل رول ذکر کرتے دے کرام گیا تو سلسلہ نہ مراد بلکہ آدم علیہ السلام دے دے دے اب الناس اب و جمی بنی آدم دے پلار نے ٹولو خلقوں نے استفام دے غرکڑے پو بوت سرام پیغمبری مر سر رکھ ور سرو بوت دے لارے کر بولے بیٹھو لالم نہ پارم نو علیہ السلام نے غرکڑے پہ سمانا بے آب ثانی گرزول دنیا ختم شا ددد اولاد نے دیش کو روک لگا ندے مصطفیٰ کو پا بے ثانی گرزول ہو گئے مصطفیٰ کو پری چاول رسول رو گرزاؤں دا شرک پر رد گئی پری بانے غور کرے دے. آل ابراہیم سے ہی آل سر مضاف مضاف نے دوار داخلی حضرت ابراہیم اور داغا اولاد کے پیغمبران نے حضرت ابراہیم دعوا آل بے اول ذکر کو بنو علیہ السلام نے اس سے سلسلے رات دی رات دی حضرت ابراہیم چرے بے ابو الانبیاء او گرزاؤ بے اور اکڑے بڑے لازمانی چپلار دے پیغمبرانو کہ بنی اسرائیل کی رے کہ بنی اسماعیل کی نی لارے در سے لو گرزاؤ انور غور عالم پتی مستی تیر شو آل عمران والے غور اکڑے عمران تو موسیٰ علیہ السلام پلارو غور خود انتظار ہے آل عمران دا عمران سے بے پتے کو رکھ رہے تھے تو پولاد کی بنی اسرائیل کی پیغمبران پیدا کر دے اب ابو انبیاء بنی اسرائیل لار دا انبیاء اور بنی اسرائیل شکر گور دستر کے مقصد سے ہوت تھے دے پلار دے اولاد اس طرح ددا اولاد کرے ددا اولاد کرے دے پلار گردو لے اور سر اور سر پیغمبری نہ کر دا استفا پا عالمین ذریتم بازوان میں بازن ذریتن دا ترکیب کے چاہے دا آدمان بدل لے اور چاہے رست دنو ہم نہ بدل لے داولے مشہور ادارے کی ضروریت نہ کرتا ہوئی اولاد حضرت دم کو پر نسل کے نہیں کر اور تو چاول نہ دنو ہم نے بدل شا دانو والے ابراہیم والے عمران وغیرہ چوں ضروریتن دان نسل اولاد باز پیداشی دباز نام دوائم ترکیب دارے مفردات کی لکھی چھ ضروریت لفظ چلے کر یہ آواز اولاد تن ہوئی لال تو مشہور سے امام راوی راوی لکھی مفردات کی ضروریت کرے جو قال للواحد والجمع والاصل والنسل خود طرح لکھی ضروریت یو تم ہوئی اور جمع تم ہوئی اصل تم ہوئی اور نسل تم ہوئی ضروریت اطلاق کی پیو جنس مانے بس دہ مطلب شو بنا پریدا دم نم بدل کے ریشی ضروریتن حضرت ادم ہم ضروریت پمانے دا اصل مانے کا ضروریتم باز وام باز دا یو جنس تے چھ پیدائشی باز دا باز نام جنس تے بیا تو سلسلہ گر دے لفظ کے اجمالی جواب ہوگا دان دیا علیہ السلام علیہ نشی کے رہے عیسیٰ علیہ السلام و ملا نشی کے رہے وہ لید قدید ذریعت پتو سرا پیدا شیری اور پچا کے سے توالد راضی تناسل راضی ناغا الہ نشی کے رہے گا دا اجمالی جواب اللہ اور سوری بار سمانے پوئے رہے اس قالت امرات عمران دری واقعی ربط مخیم گئے مقصود اصل کے تمہید بیان دی عجل دا عیسیٰ علیہ السلام تھا رات عمران واقع دل روڑی سے داد عیسا علیہ السلام جدر ہے کن نیا ملوم چور تھی مور مور اللہ یہ بولے تو نیا چڑا ارے دفدہ پنبانی منخت کروا ارے اللہ تعجزی کروا ارے تاؤس پا اللہ صلی اللہ علیہ معلوم سے چی اولیاء خدا تو محتاج دا اولیاء جی دا خدا اولیاء دا دریخ پل کمالات ہو نہیں نیا بینکار اسلام ہم خدا تو محتاج مورم اللہ تو محتاج دا عمران دا مخنی عمران نے اس جدا رہے دیتا عمران ابن ماتان ہوئی دا دو دا مخنی عمران پمینس کے مفسرین ہوئی اطلس سو کال تیر شیجا یہ اس طرح تو سو کال ڈاڈی روس راغل ہے امرا تو عمران مفسری نام لکھی حنن میں اوکھا حنا بنت فاقوزا دیو دعا کرے گا ربے اگر کہنا آل عمران تو خدا نے غاری اور تاکو ہے نہ دی خدا آن دی دا دا سی لگے سرے یو پیر یو بابا ہے تو خدا سرے شریک کرے اگر آج جتنا غاری کہ پیر بابا ہے لیزوان نے تو دا داوی اقوال را نقل کی راشد لیزوان قول ہو گورا راشد پیر بابا خبر ہو گورا یہ خدا تو محتاج دی عمران عمران کوئی یا رب یقیناً منخ تکڑے ما خاص تالرام داغ سیسل ما پخے درین خدا سے حال کی بالکل خالص بھی در خدمت دین نباران محرمن محرر سلے مانے خالصاً لدین ایک در تبری محرر ہے تار دین نبارا بدے ازادی در دنیا اس کار بدے نگوم محرم مذکر سی گئے ہوئے مذکر دائر سے پزر کی دار سے زوئے بھائی کر نئے مطلب ہو دا زما زیے بے زما پخیر تا یا خدا ما سارا پارا نظر کرے چلے بس تار دین خدمت گاری اگر زمانے کی دا نظر جائز ہو بدائے زمانی مسئلہ دا نظر پک جائز ہو پری طریقہ باندھے چاہتے ہو درسگاہ بیت المقدس آئے ہو مدرسہ پائے کے انبیاء ہوں پائے کے بزرگان درسوں میں بھی پائے کہ دخدے کتاب و دخدے توحید آئے تو خل کو کل بیچی ہو کب کون نظر کون کہ بس دے بدن تو ہی دخدے دین نہ پارا بھیا بلکہ کاروانی دے دیگر کی وجہ اس کو پیشوا اگر دار کے عمران سے جو داغا اولاد نو دیکھ دے ہوئے زر کے چونکہ دادا اولاد نش کرے اصل نے چدا دین روان سی خراب سی دن کو دین دی دا دین دے حفاظت دا پارے دا منخ تو کرے سے زما زوئے پیدائشی داغل دعوت خدا دین خدمتگار گر دوں دادے پارے تھی تو دین اشاعت اشیا پل بچی دین توقف کئی دین رہ پاس